prostu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 marca, minęła 20. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis. Polski deficyt budżetowy jest mniejszy niż zakładano, a Unia Europejska może uniknąć recesji. Mamy relatywnie ciepłą zimę, dobrze zarządzamy rezerwami gazu. O finansach publicznych rozmawiano dzisiaj w Warszawie. Prawie 2000 polskich firm zadeklarowało już chęć pomocy przy odbudowie Ukrainy. Pospolite ruszenie w sprawie zanieczyszczenia rzeki. Jest coraz więcej tych rur, jakichś wpustów. Pokazowe procesy i kolejne wyroki na Białorusi wskazują, że wobec tego kraju należy zastosować dalej idące międzynarodowe sankcje, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do zaocznego skazania przez sąd w Mińsku liderki białoruskiej opozycji Swietłany Cichanouskiej na 15 lat więzienia. Piotr Müller powiedział, że sankcje, które obowiązują już wobec Rosji, powinny być rozszerzone na Białoruś i z takim wnioskiem do Rady Europejskiej zwróciła się Polska. Unia Europejska może w tym roku uniknąć recesji, prognozuje dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak. O szczegółowych danych dotyczących polskiej i unijnej gospodarki ekonomista mówił na PGE Narodowym w Warszawie podczas konferencji Stabilne finanse publiczne w niestabilnych czasach. Piotr Arak ocenił, że wpływ na niezłą kondycję unijnej gospodarki ma odchodzenie od rosyjskich surowców energetycznych. Unii Europejskiej może udać się uniknąć recesji w tym roku. Mamy relatywnie ciepłą zimę, dobrze zarządzamy rezerwami gazu, nie materializują się te scenariusze skrajne i negatywne dla gospodarki europejskiej. Mamy zachowaną ciągłość dostaw energii, to pozwala nam patrzeć z umiarkowanym optymizmem na ten kolejny okres grzewczy. Pamiętajmy tylko, że będzie to okres grzewczy, w którym najprawdopodobniej będziemy jako gospodarka europejska w okresie ekspansji, czy też większego zapotrzebowania na energię, co też będzie stanowiło nadal wyzwanie dla dostaw energii. Kolejne wyzwanie to inflacja, mówi dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, ale jak dodaje, jest szansa, że ten rok przyniesie pokonanie wysokiego wzrostu cen i dalszy trend spadkowy. Premier Mateusz Morawiecki poinformował dzisiaj, że w 2022 roku deficyt polskiego budżetu wyniósł 12 miliardów 400 milionów złotych. Według prognoz z ustawy budżetowej miał wynieść 30 miliardów. Prokuratura Okręgowa w Zamościu postawiła zarzuty 16-letniej dziewczynie, która brała udział w śmiertelnym pobiciu 16-letniego Eryka. Do tej pory była przesłuchiwana w charakterze świadka, mówi rzecznik prokuratury Artur Szykuła. Przedstawiliśmy zarzut pomocnictwa do udziału w pobiciu 16-letniego pokrzywdzonego. Wobec tej osoby także skierowaliśmy w dniu dzisiejszym wniosek do sądu rodzinnego o zastosowanie izolacyjnego środka tymczasowego w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich. Grupa młodych mężczyzn pobiła 16-latka tydzień temu w centrum Zamościa. Dzięki monitoringowi policji udało się zidentyfikować, a potem zatrzymać czwórkę podejrzanych. Najstarszy z nich ma 17 lat. Usłyszał zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu. Grozi mu do 25 lat więzienia. Prawie 2000 polskich firm zadeklarowało już chęć pomocy przy odbudowie Ukrainy. Jak mówi wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak, naszemu sąsiadowi przyda się doświadczenie polskich przedsiębiorców. W tej bazie mamy około 1800 firm z całej Polski. Ci, którzy mają takie możliwości, widzą takie potrzeby u siebie, żeby zgłaszali się, dlatego że chcemy być już przygotowani na to, co się ewentualnie wydarzy. Mamy nadzieję, że do tego pokoju dojdzie jak najszybciej, ale trzeba być już dzisiaj gotowym do tego, żeby można było wejść na te tereny ukraińskie i odbudowywać. Przygotowujemy to sektorowo w różnych branżach. Bazy przedsiębiorstw, które chcą wziąć udział w inwestycjach odbudowujących Ukrainę, od czerwca ubiegłego roku prowadzi Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Większość z ponad 100 rur odprowadzających zanieczyszczenia do rzeki Prądnik jest nielegalna, ostrzegają uczestnicy obywatelskiego patrolu zorganizowanego przez koalicję Ratujmy Rzeki. Rzeka płynąca z Ojcowskiego Parku Narodowego do Krakowa może być jedną z najbardziej zanieczyszczonych w regionie. Jeszcze w tym tygodniu raport w tej sprawie ma trafić do Wód Polskich. Przez 2 dni wolontariusze, ekolodzy, kajakarze, wędkarze i zwykli mieszkańcy sprawdzali brzegi rzeki na długości 19 kilometrów. Niemal na każdym kilometrze rzeki zlokalizowano co najmniej 5 rur, z których wypływały substancje niewiadomego pochodzenia. Paweł Chodakiewicz, pomysłodawca obywatelskiego patrolu na rzece Prądnik, zaznacza, że większość rur odprowadzających zanieczyszczenia do rzeki jest nielegalna. To są dzikie rury bez pozwoleń wodnoprawnych. Dokładny raport przygotowany przez wolontariuszy koalicji Ratujmy Rzeki trafi do Wód Polskich

grają ze smakiem, ale powiem ci, ta nazwa Gang of Four podobno nie przez przypadek nadana. Niestety tłumaczy ich tylko to, że są z jakiegoś odległego Leeds i nie posmakowali komuny nawet jednym palcem. Nie? Tak, zespół ewidentnie lewicowych przekonaniach. Ale od razu powiedzmy, że postpunk nie cały był, tak opisowo to potraktujmy, lewicowy, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale na przykład Ian Curtis, Gary Numan czy Morrissey popierali albo ciepło wypowiadali się o Margaret Thatcher, a sam Johnny Ramone z Ramonesów popierał republikanów, Ronalda Reagana i obu. Czy jakoś tam się to rozkłada tam? Jakoś tam się to rozkłada. To w ogóle ciekawa historia. Teraz będzie ciekawie. 79 rok. Mm-hmm. No, trzeba przyznać, że tam różne zapożyczenia udało się wyłapać Markowi, bo ty widzisz tu i gejstów, maszynów. No tak, Rage Against the Machine bardzo jasno mówili o tym, że Gang of Four był jednym z ważnych zespołów dla nich. Mm-hmm. No, ale również Franz Ferdinand i wiele, wiele, wiele innych. Teraz będzie bardzo ciekawa fuzja punka, disco i elektropopu, czyli coś, co kochasz. LCD Sound System. It's like a movement from the small place to a bigger city. Oh, it's a bigger bag to strap the ego of a little baby. It's like a discipline without the discipline of all of the discipline. It's like a culture without the effort of all of the culture. Oh, but I'm tapped to. You're pillaging it, I'm tapped to. You're yesterday and I'm tapped to. Another reason I'm tapped to. It's like a movement without the bother of all of the meaning. It's like a discipline without the discipline of all of the discipline. It's like a flat guy in a t-shirt doing all the same. It's like a couple dads and a few friends trying hard to stay in. With history and I'm tapped. You're passing easy, I'm tapped. You're pillaging and I'm tapped. For best results, well I'm tapped. Here comes a rebound, up in the rebound, hit another save. W 2005 roku płyta pod tytułem LCD Sound System po prostu była wielkim wydarzeniem. Faktycznie chyba pchnęła troszkę taką skostniałą formułę rockową. Przez ten synkretyzm, przez te połączenia, przez te fuzje. No właśnie, Rafał, jak ci się James Murphy i jego LCD Sound System podoba? Znaczy to mieszanka. W tych mieszankach. Ten koktajl. No dopóki płacą podatek, czyli dają wartość dodaną artystyczną w porządku, jeśli nie muszę ich słuchać całymi płytami, biorę. Bardzo mnie to cieszy. Teraz będzie płyta, której no, nie mogłem się doczekać. To była pierwsza płyta The Cure, na którą czekałem świadomie i dobrowolnie. I od razu dostaliśmy dwa krążki za jednym zamachem. Winylowy od razu powiedz. Winylowy, tak, winylowy. I powiem państwu, że pierwsza myśl, rozczarowanie, co tak miękko. A potem zaczęło się zupełnie inne smakowanie tego hot, hot, hot. Hey, fight, fight, fight. Świetna płyta i trochę ci nie mogę darować tego, że właśnie fight się tutaj nie pojawi. Ale nie pojawi się świadomie. To jest płyta trochę walentynkowa, bo z usteczkami na okładce, ale dzisiaj gramy dla dziewczyn, więc będzie Perfect Girl. Cure, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Perfect Girl. Tak jak powiedziałem przed chwilą troszkę Rafałowi, nie mogę wybaczyć, że tutaj się nie pojawi Fate, ale pewnie się pojawi Fate już, jak wszystkie albumy studyjne Cure'ów zostaną pięknie zaprezentowane. Niestety najlepsze za nami, chociaż Disintegration przed nami. O, tutaj Marek się będzie bardzo tutaj płyty radował. Ale The Cure to jeden z bardzo ważnych zespołów dla innego zespołu, który teraz zabrzmi. Który teraz zabrzmi, bardzo zacnego. Wiele razy rozmawialiśmy już z Rafałem o tym, żeby... No, Ania musi pojechać. Utwór się pojawił i się właśnie będzie teraz prezentował, co zabrzmi. Powiem państwu, że tak. Pani Anna Ortodoks to była niesamowicie dla nas, dla naszego środowiska młodzieżowego, elektryzująca postać. Była tajemnicza, była taką naszą Suzy i w ogóle lubiliśmy, ale serce mi zdobyła, gdy w 1988 roku Marnej Kapeli 1930, której byłem frontmanem, dała nagrodę w hybrydach w postaci, uwaga, prób w tamtejszej kanciapie, którą dzieliliśmy właśnie z Klosterkellerem. No, ależ to było, słuchajcie, szanowni państwo, kiedyś to było, Rafał. Sięgamy po chyba najbardziej udaną, bo wszystkie płyty mają kolory, czy to złoty, czy to szary, a ta ma taki szkarłatny. Najbardziej dopracowany, to na pewno tak. Smakołyczek. Klosterkeller, Ania Ortodoks, Scarlett. Niemcem. Przyznam, że na koncertach, na których kilku klosterów byłem, zawsze starałem się stanąć dosyć blisko sceny, bo nie tylko fryzurami, ale i kreacjami Ania lubiła szokować. Miłe wspomnienia. Niektórzy mówili, że jest to polska odpowiedź na Exmal Deutschland. Trochę. Bez wątpienia tych inspiracji było tam bardzo sporo, natomiast też możemy uczciwie powiedzieć, że Kloster Keller stworzył swoją jakość oryginalną, niepowtarzalną. Myślę, że nie tylko na polskim rynku i nie było tam za grosz szarlatanerii. Przechodzimy do szarlatanów, którzy teraz zagrają. Rok 1990 to jest pierwszy singiel jednego ze sztandarowych zespołów ery brytyjskiego gitarowego, elektronicznego grania. Ten zespół był ustawiany w jednym szeregu z Happy Mondays, The Stone Roses, Jesus Jones, EMF. Można wymieniać ich sporo. To był taki chyba było takie preludium do Britpopu, do tych późniejszych wielkich gwiazd typu Blur, typu Oasis. Bardzo ciekawe zjawisko. Tylko tamci byli bardziej uczesani, a ci bardziej tacy poczuchrani, nie? Tak, to oni później zresztą współpracowali między innymi z The Chemical Brothers. Ta współpraca była w ogóle owocna bardzo i tam się dużo ciekawych rzeczy zadziało właśnie pomiędzy muzyką właśnie taką rockową, lekko psychodeliczną, a elektroniką. I trzeba przyznać, że no, bez wątpienia The Charlatans mają swoje miejsce w historii brytyjskiej muzyki alternatywnej. Znam jedną nastolatkę, znaczy dziś ona ma już 24-30, no już mniejsze z tym, dużo, ale poleciała do Stanów, wyobraź sobie, tylko na jeden dzień, by posłuchać 9-calowych gwoździ, które teraz będziemy wbijać w państwa gusta. Fanka ewidentnie i w sumie trudno się dziwić, bo trend naprawdę tworzył trendy. Oj, tworzył trendy w 1989 roku, z którego to roku zaprezentujemy za chwilę utwór. Rozpoczął się niezwykły zupełnie okres wprowadzania muzyki industrialno-rockowej, industrialno-metalowej do mainstreamu, bo Trent Reznor właśnie, myślę, że zasłużył się między innymi dlatego. Nie wszystkie płyty Nine Inch Nails są bardzo dobre. Natomiast na pewno dwie pierwsze spowodowały wielkie zainteresowanie takimi zespołami jak Ministry, jak później niestety niesławny Rammstein i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo Nine Inch Nails to wielka faktycznie postać charyzmatyczna Trenta Reznora, człowieka, który później tworzył również w bardzo ciekawy sposób muzykę filmową. To jest również producent, a ich występ na festiwalu Woodstock w 1994 roku. Wyglądali po prostu jak golemy. Wytarzali się w błocie, potem wyszli. Obciach straszny, ale to się przyjęło. Zagrali niesamowicie. To był jeden z najważniejszych koncertów tego festiwalu. Kogo tam nie było? Była i Metallica, byli grani już u nas Violent Femmes, no ale ich zapamiętano najlepiej. Posłuchajmy. I don't believe. roku 1994, kiedy odbył się festiwal Woodstock, kolejna odsłona festiwalu Woodstock, również ukazała się najbardziej płyta, błotna chyba. Płyta zespołu Nine Inch Nails, która z pewnością jest najważniejszą w ich dyskografii, nosi tytuł The Downward Spiral i traktuje o tym, jak człowiek pogrąża się w depresji, w rozpaczy i ostatecznie kończy ze sobą. Jest to bardzo smutne w sumie studium, ale wielokrotnie Trent Reznor mówi, że to nie chodzi o zachęcanie kogokolwiek do tego, raczej o zbadanie tego procesu, trudnego, strasznego procesu, który prowadzi ludzi do najtrudniejszych decyzji w ich życiu. Co oni tam na Zachodzie wiedzieli o smutku lat 80. Za czym tęsknisz w ogóle, jeśli chodzi o ATC? Bo w ogóle my tutaj, nie wiem, czy państwo wiedzą, dziękując ogromnie za wszystkie dowody państwa sympatii oraz za wszystkie maile, tak. Za to, że generalnie lata 80. są państwu bliskie. Oprócz tej orężatki w proszku sypanej na ręce gry w kapsle i ekscytacji przed wejściem na Ruprega, to czego ci brakuje najbardziej? Zastanawiam się najbardziej, czego im brakuje. No cóż, chyba młodości mi brakuje najbardziej. Staruch się wyzwa, naprawdę. No cóż, no, to są to lata dawno minione jednak. Ale przynajmniej nie musisz zdawać matury w tym roku. No nie muszę zdawać matury, ale o, tego mi też brakuje, że mogłem w tamtych czasach trochę grzebać bardziej w taki oryginalny sposób w muzyce. Również dzięki Trójce oczywiście. No bo dzisiaj jest wszystko dostępne na wyciągnięcie ręki, a wtedy trzeba było pochodzić, poszukać, powymieniać się płytami, kasetami i tak dalej. Kupić i tak dalej. Te detki w Peweksie i pojechać na Marco Polo. Ja jeździłem przegrać płyty. Tak, a ja na przykład chodziłem na drugą stronę bloku i tam ze swoim kolegą wymienialiśmy się kasetami. Między innymi tego zespołu, który za chwilę usłyszymy, czyli Tuxedo Moon. Teraz chcemy zaprezentować utwór z 1985 roku, czyli faktycznie z głębokich lat 80. I to umieszczałeś go na składankach tworzonych dla sympatii? Umieszczałem. Tak. To jest zresztą zespół amerykański, ale ciekawe, bo on zainstalował się w Belgii. Tam przez bardzo długi czas nagrywał dla wytwórni Cramed Disc. Ten kawałek zinterpretowali m.in. Martin Gore i Nouvelle Vague. I z radością i pewnym wzruszeniem chciałbym go zapowiedzieć. In a manner of speaking, Tuxedo Moon. Give me the words. 2017 roku widziałem ich koncert na festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia w Lublinie. Podczas tego festiwalu grał również zespół Nouvelle Vague, który zinterpretował ten utwór, który przed chwilką usłyszeliśmy. I fani domagali się od Taksidomun tego, żeby oni ten utwór wykonali. Oni powiedzieli, nie ma sensu, żeśmy go wykonywali, ponieważ Nouvelle Vague za chwilę pewnie ten utwór wykona. I nie jestem pewien, czy te słowa wypowiadał Peter Principle, basista zespołu od 1979 roku, czy nie był to on. Natomiast jest dosyć smutna historia, która zamyka klamrę tego wydarzenia. Mianowicie dosłownie dwa tygodnie po tym koncercie Principle zmarł. Został znaleziony martwy w pokoju hotelowym. I to był, zdaje się, jeden z ostatnich, jeżeli nie ostatni koncert Taksidomun w tym składzie, który można było posłuchać. Co tu dodać? Codziennie jest jakiś koniec świata i teraz będzie takie nagranie, które bardzo się z tym kojarzy. Marek Chrodniczy to jest w ogóle redaktor naczelny takiego magazynu apokaliptycznego 44, czyli ale też zwane czwórki. Historię. I teraz właśnie będzie... Był redaktorem naczelnym, już teraz nie jest. Tak, już nie, ale jestem bardzo, bardzo mocno związany. Ale z sercem nadal jesteś apokaliptycznym gostkiem i teraz będzie nagranie, które troszkę mi się z tym kojarzy. Fenomenalna. Pierwszy raz ją słyszałem przedwczoraj. Magda Dubrowska. Wspaniała. Słucha się jej przemiło, kleci teksty naprawdę ze smakiem, no i grają z nią fenomenalni goście, Filip i Maciek z Lao Che, którego na pewno nie trzeba Państwu przedstawiać. Posłuchajmy. Alert! szara i znowu leżę na kanapie, znowu sama. Czekam na sygnał od ciebie, choć jeden SMS, a dostaję same alerty RCB. Nanga. Uwielbiam ten utwór. Aż dziwne, że sama śpi po prostu. Uwielbiam. Powiem zupełnie szczerze, również dlatego, że artyści tworzący ten zespół kapitalnie potrafią odnosić się do tradycji lat 80. Bo nie wiem, czy również usłyszałeś to, ale ja tu słyszę Podróże pana Kleksa. No, oczywiście, że jest. Andrzej Korzycki, tak, którego wspominaliśmy. Podwodny świat, podwodny rave. Tam jest przecież impreza niezła. No, u Meluzyny przecież, prawda? Jest pięknie, jest smutno, jest nostalgicznie, jest z nastrojem. Będę słuchał. Cudownie. Będę. A teraz już czas na... Warsztat... Przeróbek. Dziś specjalne wydanie Warsztatu Przeróbek, ponieważ przy okazji jest to też koncert życzeń. Zawsze spełniamy jedno życzenie w każdej audycji. Tym razem to życzenie Agnieszki, która jest rekonwalescentką, leczy nogę, trzymaj się tam, Agi. Więc będzie Clan of Zymox, tak jak chciałaś, ale tym razem w utworze fenomenalnych, jedynych w swoim rodzaju, wspaniałych i niepowtarzalnych. Petro Boys? Nie, Duran Duran, mój drogi, nie oni. To będzie Forest Cure'ów. Thank you. usunęli żadnego drzewa, zachowali cały drzewostan, a jednak wprowadzili elementy nieoczywiste. Z wielką przyjemnością ruszyliśmy na ten spacer po lesie wraz z państwem. Niestety to była już przedostatnia piosenka w dzisiejszym spotkaniu. Które spotkały się w jednym utworze dwie legendy muzyki gotyckiej i postpunkowej, ale to jeszcze nie koniec, bo na koniec przygotowaliśmy zespół, który ja sam nie wiem, jak to jest możliwe, że przez 8 wydań, no nie, przepraszam, przez 7, bo dzisiaj już będzie wreszcie, nie pojawiło się żadne nagranie tego zespołu. Mimo że przejeżdżaliśmy przez Łagiewniki, zupełnie nie rozumiem, jak to się stało. A Miłosierdzie jest nam niezwykle bliskie, jak to w tonacji Trójcy. Już nie mówiąc o siostrzyczkach z Archeo. Otóż to. No więc nie może być inaczej, proszę państwa. Na koniec dzisiejszej audycji musimy spotkać się z siostrami Miłosierdzia i to z najlepszej, moim zdaniem, płyty, którą Andrew Eldridge z doktorem Avalanche'em wydał. A za spotkanie przepięknie dziękuję Elżbieta Malinowska, Marek Chorodniczy, Rafał Brzeziński, Marek Pawlukiewicz. Bądźcie z nami za tydzień, prosimy. Miłosierdzia. Zapraszamy